thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Με ένα ζώο βέβαια. Hashtag που λείπεις όλοι και όλες στο chat. Ο Κωνσταντίνος άφησε τα πιτάκια στην playlist. Έφυγε τετραήμερο, όπως αποκαλύψαμε χθες. Ξέρετε, έχω τον εξομολογητικό τόνο, αυτά δεν τα κρύβω. Ο άνθρωπος που θα δείτε στην ανασκόπηση που θα γυρίσουμε θα είναι ένα ολόγραμμα του Κωνσταντίνου, τώρα που επιτρέπονται σιγά σιγά και οι μετακινήσεις. Εντάξει, είναι δημόσιο πρόσωπο. Έχει κάποιες ελευθερίες παραπάνω εκτός Ελλάδας. Θα βρίσκεται εγώ, ο Θάνος Καμίλαλης. Καλησπέρα σε όλους και όλες, αγαπημένες ακροάτριες, ακροατές. Από όπου και μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Ξεκίνησαν τα λογοπαίγνια στο chat. Ξέρετε, εμείς τα καταδικάζουμε. Καταδικάζουμε τα λογοπαίγνια πάντα στο γραφείο. Πόσο που λείπει η ζεστή αγκαλιά σου πηγή. Η Λαμπρινή μου κάνει κερκίδα στο chat. Για πείτε μια καλησπέρα όσοι και όσες ακούτε live. Γιατί παρέα χρειάζεται. Σας ταλκάδιασε πριν ο μηνάς. Το καταλαβαίνω. Να το ξεπεράσετε. καλή ψέκα, δεν θα έρθει σε αυτή την εκπομπή. Καταλαβαίνω ότι αυτή η εκπομπή έχει γίνει συνώνυμο της ψέκας, της ποιοτικής όμως ψέκας, αυτή που συμφωνούν και οι ειδικοί μαζί μας. Η καλή ψέκα θα έρθει με την ανασκόπηση που θα έχει πανδημία πάλι. Αλλά με τις νέες εξελίξεις και σε ακόμα μία παρέμβαση επιδημιολογική, λοιμοξιολογική. Δεν ξέρω αν θα βάλει ο Κωνσταντίνος την λευκή ποδιά που έχουμε στο γραφείο. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Σε μία παρέμβαση που θα συζητηθεί όπως και οι προηγούμενες και θα παίζει στις συνεδριάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας όπως και οι προηγούμενες. Είχαμε συζήτηση στη Βουλή για το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Πανδημίας. Οπότε επιβάλλεται να ξεκινήσουμε από αυτό, από τις βαρισίμαντες τοποθετήσεις και από την κουβέντα που έγινε. Και όπως ήταν εμφανές, νομίζω κατά την συζήτηση, είχες από τη μία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τον ακούς, ελέγχεις αυτά που σου λέει και γενικά η Νέα Δημοκρατία και καταλαβαίνεις ότι παρουσιάζει την πραγματικότητα. Το είπε και ο ίδιος ότι ήρθα, λέει, και τοποθετήθηκα κάνοντας μια απόπειρα να μην διαφωνήσουμε για στοιχεία της πραγματικότητας και να έχουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο συνεννόησης. Παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητά μου και σε όποιον αρέσει. Τι εισέπραξα, ρωτάει ο ηγέτης. Από την κυρία Γεννηματά, μαξιμαλισμό. Από τον κύριο Τσίπρα, μηδενισμό. Από τον κύριο Κουτσούμπα, αρνητισμό. Και από τον κύριο Βελόπουλο, λαϊκισμό. Α, και από τον κύριο Βαρουφάκη, σουρεαλισμό. Συνεχίζω με τον ελληνικό λαό στο μόνο δρόμο που γνωρίζω, αυτόν του ρεαλισμού. Βάζω μουσική για χειροκροτήματα. Και στα πλαίσια του ρεαλισμού πάντα, ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε για ακόμα μια φορά να τα ρίξει στον κόσμο. Είναι αυτό που αναφέρεται ως κούραση των πολιτών, το οποίο από τη μία είναι υπαρκτό. Έχουμε κάνει ολόκληρη ανασκόπηση για την πανδημική κούραση και τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ώστε να αποφευχθεί. Από την άλλη, είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει την έξαρση των κρουσμάτων. Πότε έμεσα και πότε λιγότερο έμεσα. Το είπε ο Πρωθυπουργός σε ένα σημείο, δεν θυμάμαι την ακριβή αναφορά, Αλλά ήταν ότι ξεστρατήσαμε, ξεπορτήσαμε, αρχίσαμε να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε σε σπίτια και όχι για έναν καφέ και όχι για έναν ποτό. Και δεν είναι ο ίδιος ο βαθμός συμμόρφωσης με πέρσι τον Απρίλιο και τον Μάιο. Επομένως, αυτό που κάνει η κυβέρνησή μας στα πλαίσια του ρεαλισμού είναι αυτή η προσεκτική ανακατανομή των δραστηριοτήτων. Ατομικό ευθυνισμός που γράφει και ο Τάσος στα σχόλια είναι το μόνιμο πράγμα που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι πάνω κάτω το ίδιο μοτίβο που κάνει με τα νομοσχέδια και τις πορείες. Δηλαδή, γίνονται πορείες και σου λένε, μα γιατί κάνεις πορείες? Και σου λες, γιατί πέρασε το νομοσχέδιο? Δεν έχει σημασία η αφορμή που συμβαίνει αυτό. Δεν έχει σημασία τι έχει προηγηθεί, η αιτία, όχι η αφορμή. Σημασία έχει αυτό που κάνει ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί η κυβέρνηση να παρέα με τους λοιμοξιολόγους, που θα έχει και κριτική σε λοιμοξιολόγους αυτή η εκπομπή, θα βάλετε, μην αγχώνεστε, τα μπέκ να ψεκάζουν. Μπορεί η κυβέρνηση παρέα με τους λοιμοξιολόγους να παίρνει το ένα παρανοϊκό μέτρο πίσω από το άλλο, να θεωρεί ότι ο κόσμος απλώς θα συνεχίσει να το κάνει και θα δείξει την ίδια αξιοθαύμαστη αντοχή που έχει δείξει, και μόλις λίγο δεν το κάνει αυτό, που μιλάμε τώρα για πορείες με εξαιρετικά περιορισμένη μεταδοτικότητα, και αν που δεν επηρεάζει την αύξηση των κρουσμάτων σε μια περιοχή, όπως έχουν δείξει οι σχετικές μελέτες, έχουμε σχετικά άρθρα γι' αυτό, είτε σε εξωτερικούς χώρους οι συγκεντρώσεις, τα πάρκα κλπ, το οποίο πλέον ενθαρρύνεται, γιατί παλιά δεν ενθαρρυνόταν, είναι τα νέα στοιχεία της κυβέρνησης των ΜΜΕ και των επιστημόνων. Γίνεται λοιπόν αυτό και μετά σου λέει, κουράστηκες. Σε έχω κλεισμένο 8 μήνες από τους 12 το τελευταίο χρόνο σπίτι. Σου έχω απαγορεύσει οποιοδήποτε περιθώριο κοινωνικής ζωής. Έχω περάσει το ένα παρανοϊκό μέτρο πίσω από το άλλο. Σου βάλα απαγόρευση κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο στις 6 ώρα. Ενώ φαινόταν εξ αρχής και πριν μια εβδομάδα σου έλεγα ότι δεν θα πιάσει αυτό το πράγμα και θα έχουμε περισσότερο συναισθησμό, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ. Αλλά τώρα δεν καταλαβαίνω και απορώ πως εσύ δεν έχεις την ίδια αντοχή με πριν ένα χρόνο. Ένα username σχετικό με τον Μπογδάνο και ένα επίθετο σχολιάζει ότι είναι κουρασμένοι και οι μηχανισμοί επιτήρησης, είπε, κουράστηκαν τα μάτια να δέρνουν, κουράστηκαν οι αστυνομικοί. Τους κάνετε τους αστυνομικούς μας να κάνουν υπερορίες για να σας προσέχουν, και όχι μόνο αυτό. Μετά κάτι μεμονωμένα περιστατικά, το ένα μεμονωμένο περιστατικό της Νέας Σμύρνης, τους κάνατε τους ανθρώπους να φοβούνται να σας ελέγξουν. Ποιος θα προστατεύσει τον αστυνομικό? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, νόμιζε μέχρι σήμερα ο κόσμος ότι φταίει γιατί βγαίνει έξω και πάει να πιει έναν καφέ ή βγαίνει σε μια πλατεία και μετά εμφανίζεται μια κάμερα και λέει, α, συναισθησμός, συναισθησμός. Όχι. Δεν σταματάει μόνο εκεί η ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη δεν είναι ιδέα, είναι ιδεολογία. Είναι ιδεολογία λόγω νεοφιλελευθερισμός. Αλλά πέρα από αυτό, εκτείνεται σε όλα τα πλαίσια. Στο κάτω-κάτω, είσαι άνεργος. Η ατομική σου ευθύνη είναι να βρεις δουλειά. Αν δεν βρεις, γιατί είναι θέμα της κοινωνίας. Δεν έχεις λεφτά? Πάλι ατομική σου ευθύνη είναι. Δεν βλέπεις όλους αυτούς που καταφέρνουν και αλλάζει ο νόμος για χάρη τους? Βλέπε, ας πούμε, το πιο πρόσφατο, μην πω πάλι ελληνικό και Ελντοράντο, το καζίνο της Πάρνηθας. Δεν θα μπορούσες και εσύ ως ένας πολίτης ή μια μικρή επιχείρηση να μην περάσει νόμος, να απορριφθεί νόμος του ΣΥΡΙΖΑ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας, και όπως έγινε για την εταιρεία των ομίλων Κόκαλη και Λασκαρίδη, να ξαναπεράσει μια ακόμα τροπολογία, μήπως αυτή τη φορά το ΣΤΕ το κρίνει συνταγματικό? Όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή. Αν δεν εκμεταλλευόμαστε αυτές τις ίδιες ευκαιρίες, είναι ατομική μας ευθύνη. Και που κουράζετε τους αστυνομικούς, ατομική σας ευθύνη είναι. Ο Δήμηταρ, άμα σκάσει δηλαδή η Σαντορίνη και έρθει τσουνάμι στο Βόρειο Αιγαίο, είναι ατομική ευθύνη να με πνιγούμε? Ναι. Δηλαδή, τι θες, υποδομές για πιθανή προστασία? Ή θέλημα Θεού, ή κακιά η ώρα. Ή κακιά η ώρα, όπως συμβαίνει και σε πλημμύρες. Και πολύ σωστά το ΚΚΕ κυρίως έχει αυτή τη στάση, που εξηγεί ότι, παιδιά, δεν είναι κακιά η ώρα. Έχει να κάνει με μέτρα προστασίας από πλημμύρες και λοιπά, με το τι υποδομές έχει κάθε περιοχή, πώς είναι κατασκευασμένοι οι οικισμοί, πώς γίνεται να την πληρώνουν πάντα τα φτωχότερα στρώματα, σε περιπτώσεις όπως η Μάνδρα, για παράδειγμα. Αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων, εκείνη σε τέτοιες καταστροφές, είναι η κακιά η ώρα. Η πανδημία, βέβαια, πλέον, και το σχολίαζε στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΝΓΕ, ο Πάνος Παπανικολάου, δεν είναι η κακιά η ώρα, γιατί έχουν περάσει και 13 μήνες. Και έγραφε σε μια ανάρτησή του ότι δεν μας χτύπησε κανένας σεισμός 14 Ρίχτερ για να είναι σε αυτή την κατάσταση στα νοσοκομεία, γιατί ήρθαν όλα ξαφνικά. 13 μήνες έχουμε πανδημία. Θα έπρεπε να μην ήταν σε αυτή την κατάσταση στα νοσοκομεία. Γράφει ο Κίτσος, ο όρος ατομική ευθύνη δεν έχει σχέση με αυτό που ζούμε. Αν δεν είχε SMS και υποχρεωτικές μάσκες και απλά στάσεις, τότε θα ήταν ατομική ευθύνη. Τώρα έχουμε ατομικό πατερούλι. Νομίζω ότι αυτό ισχύει εν μέρη. Δηλαδή, δεν περιορίζοντας τόσο πολύ τις ελευθερίες, ουσιαστικά είναι σαν στην αρχή της πανδημίας να υπογράφει και ένα συμβόλαιο μεταξύ της πολιτείας και των πολιτών, που έλεγε. Και ήταν το πρώτο πράγμα που είχαμε γράψει για το lockdown. Εγώ είχα γράψει ένα κείμενο «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη εσείς», αμέσως μετά το διάγγελμα Μητσοτάκη. Και τότε σκεφτόμουν ακριβώς αυτό, ότι αυτό το πράγμα, εσύ μου λες «κάτσε μέσα». Η κοινωνία είχε χρέος και το έκανε να καταλάβει τον κίνδυνο, βοήθησε δυστυχώς και το παράδειγμα της Ιταλίας που ήταν δίπλα μας και καταλάβαμε τον κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι είχαμε μερικές δεκάδες κρούσματα, και μετά ανέλαβε τη δική της ευθύνη να ενισχύσει τα νοσοκομεία κλπ, ώστε να, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, να αρθούν οι περιορισμοί και να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι, καλύτερα προετοιμασμένοι, και να λειτουργεί, να υπάρξει μια κανονικότητα μαζί με την πανδημία, με περιορισμούς μεν, αλλά όχι με αυτό το πράγμα, 5 μήνες lockdown στην κοινωνική ζωή και στις συγκεκριμένους κλάδους και κανένας έλεγχος στο 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο της εργασίας. Το πώς έχει γίνει αυτό το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά, το βιώνει ο καθένας, και δεν είναι μόνο η ΜΕΘ και το παραπλανητικό επιχείρημα, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε 550, εμείς έχουμε 1.400, που προσθέτει μέσα όλες τις ιδιωτικές ΜΕΘ που νοικιάζονται με διπλάσια νοσήλια, τις δωρεές από ιδρύματα ή τη Βουλή ή το Ταμείο της Βουλής και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, γιατί αυτό είναι ο υπερδιπλασιασμός των ΜΕΘ, ούτε οι όποιες μονιμοποιήσεις των γιατρών που δεν υπολογίζει στις συνταξιοδοτήσεις. Είναι όλο το παράλληλο σύστημα ιχνηλάτησης και πρωτοβάθμιας υγείας, το οποίο προφανώς δεν έγινε ποτέ, και τώρα φρακάρουν τα νοσοκομεία και λέμε «η κακιά η ώρα». Three cool cats on the corner in a beat up. joking all about how sharp they are. Το κοινωνικό συμβόλαιο έχει καεί και έχουμε πετάξει τις τάχτες, γράφει ο Τζότζο. Αυτό δεν είχε κάνει λάθος ο Μητσοτάκης. Το ποιος είπε το κοινωνικό συμβόλαιο. Βέβαια, άμα δεν ξέρει και ποιος το είπε και μπερδεύει τους φιλοσόφους του διαφωτισμού, λογικό. Νομίζω είχε πει Μοντεσκέ αντί Ρουσό, έτσι. Well, I want that middle chick. I want that little chick. Imagine one chick for me. Hey. Well, three cool chicks. Three cool chicks. Well, they look like angels from up. Σχολιάζει ο Δήμητρα ότι μονομερός έχει καεί. Γενικά αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο σε αυτή την κατάσταση όντως μονομερός κάηκε. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν είχε μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης των μέτρων. Σε άλλες χώρες είχαμε και δικαστικές αποφάσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας, που σημαίνει προσφυγές των πολιτών, μεγάλες διαδηλώσεις αρνητών των lockdown ή κατά του lockdown. Και εδώ οι διαδηλώσεις που είχες, οι μεγαλύτερες, ήταν προφανώς για νομοσχέδια που περνούσε η κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος δείκτης συμμόρφωσης να το εκτιμήσει αυτό. Νομίζω δεν έχει υπάρξει κάποια τέτοια μελέτη. Είναι πολλά και διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά αν λάβουμε υπόψη και τη σκληρότητα του lockdown που έχει καταγραφεί και το επιχείρημα ότι εντάξει, τα μέτρα τα σπάμε όλοι, γενικώς όλοι μαζί, δεν ισχύει. Είναι, γι' αυτό είπα και στην αρχή, ότι είναι αξιοθαύμαστη η συμμόρφωση, σε σημείο που ίσως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, σε μέτρα που ήταν παράλογα και καταγγέλθηκαν. Αλλά απ' την άλλη, τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας 6 και 9, χωρίς κανένα νόημα και μόνο. Και θα μπορούσε να είναι κιόλας και για την για τη δημόσια υγεία, όσο παράλογο και αν ακούγεται αυτό, με την έννοια ότι υπήρχε και το σχολιάζαμε και μαζί και με τον Κωνσταντίνο και τέτοιο, ότι όταν εξαντλείς τον κόσμο, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα εξαντληθεί. Είναι κάπως φυσιολογικό. Και όταν χρησιμοποιείς επί μήνες το θεωρητικά ίστατο όπλο σου. Αυτό τόλμησε ο Πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι δεν είναι... ότι δεν είναι sprint, λέει ο κορονοϊός, είναι μαραθώνιος, τώρα το κατάλαβε. Και μετά παρέθεται και κάρτες για το πόσο καλά τα πάμε, λαμβάνοντας ως αρχή τον περασμένο Μάρτιο, και λέει, παιδιά, εντάξει, μην κάνουμε εδώ εικόνες στιγμής, ορίστε τα γραφήματα. Υποθέτω τα γραφήματα θα έχουν κάποια λαθάκια σε σχέση με αυτό που είπε. Γενικά λέγε εδώ μια μελέτη, την καταθέτω, εδώ κάτι άλλο τον καταθέτω, θα υπάρχουν αστερίσκοι σε αυτό, αλλά το επιχείρημα ότι είναι μαραθώνιος και όχι sprint και όχι φωτογραφίες στιγμής, προφανώς σημαίνει για οποιαδήποτε καταγραφή. Δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Ο Μητσοτάκης είπε για δύο επόμενους κρίσιμους μήνες. Οι δύο εβδομάδες γίνουν κρίσιμοι μήνες. Τίθεται πλέον ζήτημα για το τι θα συμβεί τον Μάιο, καθώς ήδη η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους πάει για μετά το Πάσχα. Πάσχα έχουμε, νομίζω, γύρω αρχές Μαΐου είναι το Πάσχα. Οπότε πάμε σε δύο κρίσιμους μήνες πλέον. Για περιοχές όπως Βαρνάβα το Σουκού που γίνεται χαμός. Όλα αυτά ήταν αναμενόμενα ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να γίνονται. Δεν γίνεται χαμός σε όλες τις περιοχές, αλλά προφανώς πόσο να αντέξει ο κόσμος. Και δεν γίνεται να μην λαμβάνεις υπόψη ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί κάποια στιγμή. Δηλαδή ακόμα και η εστίαση αυτή τη στιγμή με εξωτερικούς χώρους, δηλαδή σε τραπέζια, σε ένα μοντέλο που θα ήταν όπως τον Οκτώβριο, ότι φοράμε με μάσκες και τις βγάζουμε όταν κάθεσαι στο τραπέζι και δεν ξέρω εγώ τι, υποθέτω ότι θα μπορούσε να συζητηθεί αν το άλλο πλαίσιο είναι όντως συναθρήσεις με ποτό στο χέρι και χωρίς μάσκα σε εξωτερικούς χώρους. Πρακτικά είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν είναι τόσο τρομερό όσο ακούγεται. Α, θα ανοίξει η εστίαση. Μπορεί βέβαια να το λέω και κάπως υποκειμενικά. Γιατί το θέμα είναι το τι περιοριστικά μέτρα θα έχεις, και κάπως έτσι να κλείσω το πρώτο μισό, και τι δεν θα έχεις. Γιατί ξανακούστηκε και αυτό το επιχείρημα. Γενικά ο Μητσοτάκης έπαιξε τα ίδια επιχειρήματα. ΜΕΘ, τι θα γινόταν αν δεν τα κάναμε. Και στο κάτω-κάτω πείτε μας εσείς αντιπολίτευση, είστε υπέρ ή κατά. Θέλετε αυτό να ανοίξει ή να κλείσει. Και τι θέλετε, μήπως θέλετε να μην είχαμε κανένα περιοριστικό μέτρο. Αυτά περιοριστικά μέτρα έσωσαν ζωές. Δεν είναι ναι ή όχι, υπάρχει μια κλίμακα, υπάρχει μια στρατηγική, υπάρχουν πράγματα που προκύπτουν ανάλογα με τα δεδομένα, αναπεριοχή και όσο καλύτερα γίνονται. Και ένα από αυτά που είπε, ας πούμε, η Φόφη Γεννηματάκη είχε δίκιο, είναι ότι κλείσατε, ξέρω εγώ, στην περιφέρεια περιοχές που δεν είχαν κρούσματα, γιατί γέμισαν κρούσματα η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Τώρα, τι ελέγχους κάνανε, αλλά είναι πιθανό το ότι κάποιες, στο γενικό lockdown, κάποιες περιοχές θα έπρεπε να έχουν άλλα περιοριστικά μέτρα από άλλες περιοχές και να είναι πιο χαλαρά και ελεγχόμενα. Κανείς ποτέ δεν είπε, παιδιά, αν τα ανοίξουμε όλα είναι μια γρυπούλα. Πάνε ήδη και 33, διάλειμμα και σε 3 λεπτά πάλι μαζί. τον Νταλγκά με γκ. Νταλγκά ήταν στην προηγούμενη εκπομπή, αν δεν το ακούσατε. Στα σπιντάκια υπάρχει και αυτό το ραδιόφωνο. Πολύ ωραίο για μότο. Ναι, ο Κωνσταντίνος έχει αφήσει την playlist εδώ. Τώρα κατά του Βασίλη Μύτικα και καταλαβαίνετε ότι προσβολές προς τους συναδέλφους, γιατί όλοι εδώ δεν είναι επιτρεπτές. Εντάξει, προτιμάει να κάνει καλύτερο πρόγραμμα με τον Μινά ο Βασίλης. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Έχει αποκλειστική σύμβαση με το Μινόρε του TPP. Δυστυχώς δεν μπορούμε να την σπάσουμε εύκολα, που και που μας τον δανείζει ο Μινάς, αλλά προσπαθούμε. Σήμερα επίσης είναι ακόμα μια μέρα που μετράμε ποιοι φταίνε. Δηλαδή, εσείς φταίτε γιατί και δεν προσέχετε και κουράζετε και τους αστυνομικούς και γενικά φταίτε. Φταίει η Ευρώπη, παραδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τα εμβόλια. Τόλμησε να το πει. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος για να μην αναλάβει ποτέ καμία ευθύνη. Δεν ξέρω, για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κλέβουν εμβόλια, δεν ξέρω ποιος φταίει βέβαια. Γιατί όντως υπάρχει ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επίσης και με το γιατί δεν υπάρχουν προσπάθειες έστω σε επίπεδο διερευνητικών επαφών για προμήθεια άλλων εμβολίων, όπως έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως σειραίουν μετανάστες πολίτες από άλλες χώρες στην Σερβία για να εμβολιαστούν, ή όπως έχει κάνει η Ουγγαρία και κάπως τα έχει φέρει εκείνη σε καλύτερο επίπεδο. Καλά για το Ισραήλ. Το Ισραήλ κοντεύει να κηρύξει την λήξη της πανδημίας πλέον. Αλλά τέλος πάντων φταίει η Ευρώπη για εκεί. Ποια άλλη φταίνε? Προφανώς φταίνε και οι λοιμοξιολόγοι. Εδώ είναι από τα ζητήματα που συμφωνούμε, αρκεί να μην προέρχεται από κυβερνητικά στελέχη, τα ίδια στελέχη που τους που πατάνε πάνω τους για να δικαιολογήσουν οποιοδήποτε παραλογισμό. Αναρωτιέται ο Μιχωμάτωσης, είπε ότι φταίει η Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, και όμως φταίει και το κοινό μας σπίτι. Εντάξει, μία φορά υπήρξε μία κρίση που η Ευρώπη δεν τα κατάφερε καλά. Μην κοιτάτε τις μεγάλες επιτυχίες, παγιές και αγαπημένες με τα μνημόνια, τα πλεονάσματα και το προσφυγικό. Έτυχε μία φορά, τώρα έσκασε μία πανδημία και δεν μπόρεσε η Ευρώπη και κάνει κριτική μέχρι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο κοινό μας σπίτι τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επειδή έχει πρόεδρο από άλλη Ήπειρο. Εγώ νομίζω ότι εκεί οφείλεται και τι ξέρει ο κύριος Γκεμπρεγιεσούς τώρα, που θα μας πει εμάς τους φωστήρες του δυτικού πολιτισμού ότι δεν τα κάναμε καλά σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες. Generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have. Φταίει ο έρωτας που ακόμα με τρελαίνει, σχολιάζει η Φωτεινή. Το αποδίδει στην Άντζελα. Το επίπεδο του chat με την κλασική παιδεία είναι πάντα πάρα πολύ ψηλό και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Turn the other cheek. Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Εντάξει, και αυτό το σχολίασε ο Μητσοτάκης που λέει: υπήρχαν και άλλοι δρόμοι, άλλα λέει αυταρχικά καθεστώτα. Επιβλήθηκαν με τον αυταρχισμό και άλλα με την ανοσία της αγέλης. Εμείς κινηθήκαμε στο δρόμο του ρεαλισμού, όπως είπαμε. Τώρα, μην κοιτάτε τι κάνουν οι Ασιάτες τώρα, τα κομμούνια που δεν αναγνωρίζουν ατομικές ελευθερίες. Όχι, εμείς εδώ, SMS στο χαρδαλιά, 5 μήνες έρη και προχωράμε, 6-7 μήνες. Και άλλους δύο στην αρχή, γιατί προστατεύονται οι ατομικές ελευθερίες, απαγορεύσει συναθρήσεων κλπ. Όχι αυταρχικά σίγουρα. Αλλά τέλος πάντων, ήμασταν στη λίστα ποιοι φταίνε και οι λοιμοξιολόγοι φταίνε. Το έχουμε καταλάβει, το έχουμε ακούσει και άλλες φορές με μπιχτές. Αυτή τη φορά έχουν κορυφωθεί οι μπιχτές. Κλασικά, πρώτος στο χορό ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είπε χθες ένα ωραίο ότι δεν θέλουν να ανοίξουν τα κέντρα αισθητικής, γιατί υπάρχουν, λέει, γιατροί σε ιδιωτικά κέντρα που κάνουν χρυσές δουλειές. Ακού τώρα, το λες και έμεσο. Γνωρίζοντας ότι πολλοί από αυτούς τους ειδικούς δουλεύουν σε ιδιωτικές κλινικές, όποιος θέλει να πιάσει την επίθεση, την πιάνει. Ο Άδωνης την άφησε εκεί. Και συνεχίζει και ο φιλοκυβερνητικός τύπος με διάφορα δημοσιεύματα στο Βήμα, στο Liberal, που σου λέει: δεν αντιλαμβάνονται οι ειδικοί την κούραση των πολιτών, ζουν σε γυάλα, είναι μήλος, βγαίνουν στα κανάλια κλπ. Why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. Σας στημένες λεμονόκουπες θα τους πετάξουνε. Πρώτα τους υποδεικνύουν με διαρροές τι πρέπει να αποφασίσουν. Τους υπονομεύουν. Δεν κρατάνε πρακτικά και δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίζει. Έχει κρυφτεί ο κύριος Τσιόδρας. Πού είναι ο Σωτήρης? Και τώρα, όσο κάθε φορά που πάει να στραβώσει το πράγμα, γιατί και στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο είχε πει πάλι ο Γεωργιάδης ότι δεν είχαμε κάποια, και ο Μητσοτάκης, δεν είχαμε κάποια εισήγηση. Κανένας δεν μας είχε πει ότι πρέπει να κλείσουμε, πέρα από τα άλλα για το σκεφτικό που είχε παραδεχθεί. Οπότε τώρα που ξανασφίγγουν τα γάλατα με την πανδημία, πάλι οι ειδικοί που δεν κατάλαβαν, δεν μπορούν να αποφασίσουν σωστά. Και ευτυχώς πραγματικά, Άγιο, έχουμε που έχει μείνει αυτή η κυβέρνηση που καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται και αποφασίζει για αυτούς. Ήταν ο μέγιστος Άδωνης για ακόμα μια φορά, βλέπω στο chat. Παιδιά, η Αδωνίστας, καλοπροαίρετη εδώ πέρα. Ο Κρουάνκ υπάρχει. Έχει λαό στο The Press Project, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατανοητό, το ξέρουμε. Και με την παρουσία του, ποιος μπορεί να ξεχάσει τέτοιες επιτυχίες, ποιος μπορεί να ξεχάσει το να μου δώσουν τα κλειδιά να λειτουργήσω εγώ την επιχείρηση για την εστίαση. Είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι στους πρωταγωνιστές. Προφανώς κανείς δεν θέλει να υπερασπιστεί αυτήν την επιτροπή πλέον. Σε κάποια σημεία εγώ συμφωνώ με αυτήν την κριτική. Είναι σαν τη φάση ότι το χαλασμένο ρολόι δύο φορές τη μέρα δείχνει την σωστή ώρα. Όλο είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπου εδώ ξεκινάει η ψέκα. Όταν θυσιάζεις την επιστήμη σου και όταν αυτό το κάνεις επί μήνες, μετά τον πρώτο συμβασμό, έρχεται ο δεύτερος, έρχεται ο τρίτος, κάποια στιγμή βρίσκεσαι να αποφασίζεις για το, για το αν θα ανοίξουν τα κομμωτήρια ή όχι, αν θα είναι απαγόρευση κυκλοφορία στις 6 ή στις 7, μιλάς τα κανάλια, λες μήπως να κυκλοφορούν τα μοναζιγά, δεν μπορείς να πεις για τους χώρους εργασίας ή για τα μέσα μεταφοράς, γιατί ξέρουμε ότι κάνουν ό,τι μπορούν και τι να κάνουμε, δεν μπορείς να πεις για τις τάξεις, γιατί η Κεραμέως σου έχει πει ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν μπορείς να πεις τίποτα, οπότε ασχολείσαι με τα λιγότερα ζητήματα. Μετά πετάς και πατάτες όπως το 20% και με χειδαιότητα μάλλον το 20% των ανθρώπων πεθαίνει εκτός μεθ, όπως το κολλάει μέσα και τώρα με το κρύο, και αυτό είπα Παθεοδόρη, το έχει πει, τώρα με το κρύο θα μείνουμε περισσότερο σπίτια μας και θα μεταδίδεται ο ιός, που αρχίζει ο κόσμος και τρελαίνεται και γίνεσαι και το εύκολο θύμα παράλληλα για να σου ρίξει τις ευθύνες η κυβέρνηση που τι να κάνει, αυτές τις εισηγήσεις είχε, αυτές ακολούθησε. Κάνουν εντωμεταξύ λοιμοξιολόγοι που έχουν ανεχθεί τόσο να παραιτηθούν, γιατί υπάρχει αυτή η κριτική, παραιτηθείτε επιτέλους και λοιπά και από υγειονομικούς. Τώρα, αν παραιτηθεί κάποιος τώρα και αρχίσει και καταγγέλει, θα του πούν τώρα, το θυμήθηκες ρε φίλε. Έχουν μπλέξει και έχουν γίνει πολιτικά πρόσωπα και πολιτικοί εκπρόσωποι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα ξεμπλέξουν από αυτό. Υποθέτω θα μπορούσαν να βρεθούν πολλοί άλλοι στη θέση τους για να ακούνε την εισηγήση του Γέρα Πετρίδη και να ψηφίζουν ναι, ας πούμε. Πανδημία, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Περνάμε κάποιες εβδομάδες όπου έρχονται στη δημοσιότητα ή επανέρχονται διάφορα οικονομικά, παύλα, επενδυτικά σκάνδαλα. Λέγαμε και χθες με τον Κωνσταντίνο ότι θα κάνουμε μια ανασκόπηση για αυτά. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για την Τράπεζα Πειραιώς που μέσω διαφόρων μεθοδεύσεων έχει κρατικοποιηθεί στη χειρότερη κρατικοποίηση μεταξύ όλων των εποχών και τώρα θα ιδιωτικοποιηθεί, ενώ παράλληλα ας πούμε φορέας του δημοσίου, γιατί δεν είναι ακριβώς δημόσιο, τα μέλη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πριν λίγες εβδομάδες εξασφάλισαν το ακαταδίωκτο με τροπολογία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ακαταδίωκτο σημαίνει ότι ούτε αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας δεν μπορεί να παρέμβει. Ο μόνος τρόπος για να ελεγχθεί αυτή τη στιγμή και το του Χουσού και οι διοικήσεις των τραπεζών είναι να καταγγείλουν τον εαυτό τους. Η Τράπεζα Πύρος να ζητήσει να μπει εισαγγελέας. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ζητήσει να ελεγχθούν τα δικά του οικονομικά που αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει. Αυτά είναι μαθήματα που σίγουρα χρειάζονται μετά από μόνο 10 χρόνια μετά από την χειρότερη οικονομική κρίση εν καιρό ειρήνης, και σίγουρα δεν θα πάει τίποτα λάθος σε όλα αυτά. Και είναι και το θέμα της Πειραιώς ανήκει σε μια σειρά από ζητήματα που είναι διαχρονικά. Συνέβησαν και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα επί ΠΑΣΟΚ, όπως λέγαμε για το ελληνικό. Στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 υπήρξε το ζήτημα με αυτά τα ομόλογα τα κόκκος, που τελικά, όπως ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί και εκείνη την περίοδο, καθώς ήταν τέτοιο το ρίσκο, τέλος πάντων δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το δημόσιο πέντε χρόνια μετά. Αυτό έγινε, αυτά τα ομόλογα έγιναν μετοχές του δημοσίου, αλλά παράλληλα λόγω των κόκκινων δανείων που συσσωρεύτηκαν από τα μνημόνια, το ένα φέρνει τ' άλλο, και μετά και γίνεται μια κατρακύλα. Λόγω των κόκκινων δανείων και όλα αυτά, η μετοχή της Πειραιώς είχε γίνει κάτι κουρελόχαρτα εκεί πέρα. Τα δάνεια ήταν στην τιμή της Πειραιώς στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015, μη τα πολύ λόγο, 2 δις είναι περίπου το ζητηματάκι. Τώρα προσπαθούν να κάνουν μια ιδιωτικοποίηση που θα ζημιώσει τους μικροομολογιούχους. Πάλι στο 1 δις είναι κάπου η ζημία, αλλά μην αγχώνεστε, είναι αυτή η αναδιάρθρωση και από εδώ και μπρος το τραπεζικό σύστημα θα συνεχίσει και θα αφήσει πίσω του αυτό το άσχημο διάστημα, αυτή την άσχημη δεκαετία, και έχοντας το ακαταδίωκτο, σίγουρα δεν θα κάνει κάτι άλλο που θα χρεώσει το δημόσιο. Αυτή η εβδομάδα ξανά παίζει Πειραιώς. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το ελληνικό, την προπροηγούμενη είχαμε τον Λάτσι. Επίσης το θέμα που ανέφερα, που αξίζει να το διαβάσετε, για την υπόθεση του καζίνου της Πάρνηθας, γενικά για την υπόθεση του τζόγου στην Ελλάδα, το βγάλε το ΣΤΕ αντισυνταγματικό. Δεν πειράζει, κάνουμε μια άλλη φωτογραφική διάταξη, μήπως και το ΣΤΕ παραπλανηθεί από το πώς θα είναι γραμμένο αυτή τη φορά. Γίνεται το 18 από τον κύριο Σταθάκη, γίνεται τώρα το 20 από τον κύριο Μητσοτάκη, και κάποια πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα, δυστυχώς. Ψήφισε παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό και η βάση του ήταν αντίθετη για ακόμα μια φορά, όπως έγινε και στο ελληνικό, και μέτρησε η αντίδραση της βάσης, γιατί πάλι για κανένα ναι πηγαίναμε. Παράλληλα υπάρχει ένα ζήτημα με την Εγνατία Οδό. Έχω γράψει κάτι, θα το διαβάσετε αύριο. Στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουν τι σημαίνει Εγνατία Οδός. Άνοιξε χθες το Ταϊπέδ προσφορές. Θα πάει ή στην Τέρνα ή στην σύμπραξη της Γαλλικής Βίντσι με τον Μυτιλινέο. Έναν δρόμο, έναν αυτοκινητόδρομο είχαμε που ήταν δημόσιος με ένα μεικτό σύστημα. Δηλαδή είχε κατασκευαστεί, είχε ολοκληρωθεί το έργο με δημόσια κονδύλια, ευρωπαϊκά και ελληνικά, και οι ΣΔΙΤ που γίνονταν ήταν για τα επιμέρους ζητήματα, όχι με το κλασικό μοντέλο φτιάξε μου τον αυτοκινητόδρομο και πάρε τα διόδια. Εδώ και 10 χρόνια προσπαθούν να το πουλήσουν αυτό και να ουσιαστικά να ιδιωτικοποιήσουν μόνο τα διόδια. και η Χασούρα και πάλι εκτιμάται σε κάποια δισεκατομμύρια σε βάθος 35 ετίας. Σδίτ δηλαδή, ρωτάει ο Μίκ Σωμάτωσης, περίπου, σδίτ μετά το έργο, ας πούμε, μια μεγάλη σδίτ, γιατί τώρα είχαμε πολλές μικρές αλλά ελεγχόμενες με δημόσια εποπτεία και μειοδοτικούς διαγωνισμούς στο 50%, και τώρα πάμε σε ένα μεγάλο, να το δώσουμε ας πούμε στην Τέρνα για 35 χρόνια, να δώσει ένα ποσό εφάπαξ, να υποσχεθεί επενδύσεις την ώρα που είναι κερδοφόρα η εταιρεία που θα τις παίρνει από τα διόδια, δηλαδή θα επενδύει με τα λεφτά των φορολογουμένων. Να χάσει το να αυξήσει τα διόδια και όλο αυτό το πράγμα να βαφτιστεί επένδυση. Ρωτάει η Λάμα, κάτσε δηλαδή, θα φτιάχνει το δημόσιο το δρόμο και ο ιδιώτης θα παίρνει τα διόδια? Αυτό γίνεται συνήθως. Ο δρόμος έχει ήδη φτιαχτεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα θέλουμε απλώς να δώσουμε τα διόδια σε ιδιώτη. Είναι μια καινούρια, είναι μια καινοτομία, είναι κάτι ιδιαίτερα καινούργια, είναι μάλλον στο Ελλάδα 2.0 και είναι διαχρονικό, μπήκε στο Ταϊπέδ από το 2011. Εμφανίστηκε στο chat τον Berserker που τον ψάχνατε με ένα συγκινητικό μάνα, γιατί δεν με έκανε εργολάβο. Είναι αυτό που λέγαμε και στο πρώτο μισό, περί ίσων ευκαιριών. Ατομική σου ευθύνη είναι που δεν έγινε εργολάβο Berserker. Λυπάμαι που το λέω. Είμαι σε mood Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά για τα οικονομικά, που δεν φτάνει προφανώς αυτό το 15 λεπτό, δεν θα φτάσει και το επόμενο και μία ώρα και δύο. Στην ανασκόπηση στην επόμενη θα προσπαθήσουμε όσο πιο χιουμοριστικά γίνεται να πιάσουμε κάποια από αυτά. Είναι και η αναθέση του Νικολάου, είναι πάρα πολλά ζητήματα. Κλείνοντας, θα κλείσω με τις εξελίξεις στην υπόθεση του Άρη Παπαζαχαρουδάκη και της μήνυσης που θέλει να καταθέσει η συλλογικότητα στην οποία ανήκει ο Άρης, η αναρχική συλλογικότητα Μασόφκα. Το έχουμε σχολιάσει και με τον Κωνσταντίνο για την κίνηση αυτή. Στην αντιτρομοκρατική, είχαμε το δημοσίευσε το ντοκουμέντο η πολύ καλή συνάδελφος η Δανάη Μπαρτσόκα, την ιατρική γνωμάτευση του Άρη, που μάλιστα ο ίδιος καταγγέλει ότι είναι και η μισή, δηλαδή λέει πράγματα, επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν τραύματα αμέσως μετά την έξοδό του από την σύλληψη και αυτό που καταγγέλει ως βασανισμό. Έχουμε πλέον και τα ντοκουμέντα με τις φωτογραφίες σε χρόνο που ο ίδιος ήθελε να τις βγάλει. Και είχαμε και την ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι οι δικηγόροι που θα αναλάβουν αυτή την υπόθεση και νομίζω ότι τους ξέρετε και είναι προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που αυτοί οι άνθρωποι θα αναλάβουν αυτό το ζήτημα, το οποίο για διάφορους λόγους και για αυτό που συνέβη και για ζητήματα λογοδοσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιάννη Παπαρούση, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ο Κώστας Παπαδάκης και η Ιωάννα Κούρτοβικ θα είναι οι δικηγόροι της συλλογικότητας σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν θα είναι όλοι, νομίζω, στη δίκη ή στο ακροατήριο, αλλά αυτοί οι τέσσερις θα έχουν την νομική ομάδα που θα προετοιμάσουν την υπόθεση. Ανακοινώθηκε χθες. Dream team σε τέτοια ζητήματα, θα πω εγώ. Και κάπως έτσι είναι 6 και 1. Θα αρχίσει να φωνάζει η Λαμπρινή γιατί θα τη φάω λεπτό. Εγώ σας χαιρετώ. Ήταν η Φάρμα των Ζώων με ένα ζώο μόνο. Ακολουθεί Λαμπρινή Θωμά με το ράδιο Βενσερέμος. Γεια σας. Calciatori miliardari che rincorrono un pallone, musicisti miliardari che rincorrono il successo, industriali miliardari che rincorrono la gnocca, col super enalotto faccio il botto, mi tocca. Non sono sposato, diciamo che convivo, non sono disoccupato, diciamo che sto studiando, non sono un delinquente, diciamo che mi arrangio, diciamo un sacco di cazzate.